پا اسمانونو او پزمک کی حمد و سنا خاص هم داغو دا پاردا او داغو تسبی وایای دورزی پا اخیر ایسکی او کلچی پتاسو دماس پخین وقت راشی